عقلية أو عرفية. عرض د محب الله بهاري پدا عبارت سرا دپا دی سوال کو خود سوال لا مختم مختم پا پرین سبق کے وعلى الخارج التزام تحقیق پتو تو درام قسم دے اقسام سرسا دے دلالت مطبقینات التزامی دائے نو دائی یہ چھو وعلى الخارج دلالت تلپس تا خارجا لازم والا دے موضوع لہو سر التزام و دلالت التزامی دائے التزامی ویلی ہوتے ہیں وہ جن پرین تراوا چا خارجا مانا دے مانے موضوع لہو سر لازم و دوسری در دلالت تا التزامی دائے چ سره ختم دلالت کي پدوزي وکړه پابند دي په طریقه د لزوم کړای دی دا د دلالت ته وی انسان چې ته د مود معنی سره لازم یې زست په تو دلالت کا په تو بل یې جبران کا جبران نه خوسي غره نه لکه چې خپل ما نه نه خوسي دي انسان نه خپل ما نه خوسي دي چې خیواله نه تکته چې ستا مر نه خوسي زکه چې ته غوډې له خیواله نه تک ملګره یې سره لازم یې او ستا دلالت شو خو التزامی په طریقه د لزوم چې د معنی سره لازم نه کوي سره لازم خو نه وای یو ارسان ورلاند وای دا وجره تسمیه شولا خود را سوال وری دیجی چا اصل کے پتے کے دلالت کے کئی حیثیت متبار دا کرنے متبار یعنی داس مطلب چھ دلالت تیرے گا لپس پتا خارج لازم ایدی خیصیت نا چھ خارج وخل لازم وخل التزام کرنے متبار یعنی دلالت لپس پا خارج بارا التزام نا کبھی آئے چھ کئی حیثیت متبار دا بیا خسر دے دے دلالت لبزی وزعی پا دا اقسام سلسا کے بطل دا بلکہ دا در کس بھی لائش بل سلوارا بلغشتا سلوارا بلو کیل کو روزی گرائی ایسا ولی اتولا دلالت لپس پا کولا بنا بوزو لہو ایدی خیصیت لے چو کولا وخلے گتابا کی دلالت لپس پا جوز دے بنا بوزو لہو ایدی خیصیت لے چو جوزی وخلے تزبولی دلالت لپس پا خارج لازم دے بنا بوزو لہو ایدی خیصیت لے چو خارج آیا وخلے التزامی خو بل کر جڑ کا دلالت طرف پس پتا والا چھ وہ خصیت لا رہا وخلے سلام قسم عقل جے اس بگڑ کر وہ بڑا دو عقل بکتزی دے قسم رابی غہ شا یا خسر تو پدر کے باطل شا او حلال کے جدا خسر دے عقلی بھی او خسر عقلی یہی داتا چھ عقل و مجاوز دے قسم آخر لوی دائرہ وی پر بابل دے لپی او دے اس بات کچھ یاو داوی یاو داوی بل طرف تاول سے دائرہ وی پر بابل دے لپی او دے اس بات کے کہ یا چھ کئی دے حیثیت لگو تا براو بیا خسر پر اگا درے کے صحیح شو چھے دلالت تلا پزو ایدی خیصیت لا ایدی خیصیت لا یا بالکل دیوہ خیصیت لا را آگا التزامی شو کدی خیصیت خیصیت لای متبکی تو زبوری شو او کبا غیر دی خیصیت لای التزامی شو بیا خو خسر صحیح شو کنشو چھے یاو خیصیت بی یاو نوی بیا خو دائر شق ما بین لرکی او دی اثبات کے خو بیا بلد نقصاد رو غایا داغا تعریب تی دلالت التزامی ملکوش شپا اخوائی نوا زکر چکای دی حیثیت لئی پہلے لئی جبیلی بی چی متباکی کر داخلی جی تزبودی کر داخلی جی اپا زو ابل دی شبز دلالت چا التزامی و عدل بر وضعا چی خارج لازم بر ورادو پابل دی متباکی سا بکو کرا خود ایکی بر وضع پیتے بار چی درم اتا ویتنوش پابل دی تزبودی سا بکو دی ایکی بر پیتے بار چی والا تا ویتنوش یا با نعن گرزی دخول دی غیر لا جواب چکای دی حیثیت کے متبار لا ہے ستی بالو خوبا گزرے دخول دی غیر لا دی اخوا ایلا ہو کتل یا چی بیا خسر پاک سب سلسا کلس شای جواب دی اگر چی خسر سایی دی از دکا چی دولتا دا کیم حیثیت چی دای حیثیت پہ اعتبار دی خارج لازم سر بگای چی دی حیثیت لا وقت چی دا خارج لازم را دو بلکہ دا پا حیثیت کے حیثیت پا دی سلب اعتبار دی عیلیت و جسئیت تایا حیثیت کی بھی کیم حیثیت مراد دائی حیثیت تے خارج ہو دے لازم ہو دے مراد چھے دلالت تے لفت پتا مالا ایدی خیثیت نا چھے خارج ہو دے لازم ہو دے حیثیت تے خارج ہو دے لازم ہو دے بلکہ حیثیت دے سلب اعتبار دے عیلیت و جسئیت تا سی ترجمہ دا سورا چھے دلالت تے لفت پا کولا بنا بودو لہو ایدی خیثیت لا پا جز دے بنا بودو لہو ایدی خیثیت لا او دلالت تے لفت پا خارج لازم بنا بودو لہو خو پا دی خیصیت سارا چھے سلب اعتبار دی عینیت و جسئیت وخلے دی خیصیت لا چھے نا عین کلا بالا دو نا جوز دو بنی بزرا ہو دایا چھے سلب کے لو پا عطبہ کے سر ہوئی ایجاب او پا دلالت التزامی کے سر ہوئی سلب خدا نے دی ایجاب و دی سلب و نیاز کے دا کس میں رولد او کیم حسارا چھے دا این پا مبال دا رکھی و ریزبار کی خواہ عقلی نہیں چې عقل د جوازه کې څه اخر نشه چې یو خاصیت وي د عیلیته د جزئیته یو خاصیت وي د سلب عیلیته د سلب جزئیته یو خاصیت عیلیته د جزئیته یو خاصیت د سلب عیلیته وي د سلب تاسو هغه کس په جوړکا چې یو چې داسته وي خو یو داس وي چې جزئیت او د عیلیته له حیثیت تای یو لوی دغه خو سلب حیثیته یا ولنی داخل لو خیسیت بکرو نست و آبه پی خطر و کرلا و دب یو اثبات کرو غیر لو خسر سیش و لا بد من علاقه المستقیقه دا برد که جواب سوال جنو وی جواب سوالی جور کئی سوال وارد دیجی چه شا دلالت التزمی مانا خود تو دا وکرا چه دلالت لپس تا خارج مانا بلدی دا خارج مانا خود دلپس سرا یو امر مبایل دای چه خپلا مانا رئی مناسبت یه نشتا بر سرا یا یو لفظو پا یو امر مبایر منده دلالت کلا وکو یا یو مبایر پا بل مبایر منده دلالت کلاشی چه کلا خارج امان آشوا خدا پا امر مبایر شو در سارا یا یو مبایر پا بل مبایر منده دلالت نشی کلایا اگه نده جواب کو چه ولا بود من علاقت المسخخا خسیل ده جواب دارای چه دولا ده خارج امان آمانه چه پا دلالت التزمی که دلالت مراد ده مطلق خارج امان آمانه دو مراد آخر جواب مراد دو چه ده مریم و زراو سر ویوا علاقه وی نوالا بودتا خلصای نشتا من علاقت دیوی دس علاقه نه ده علاقت رو ترکیب که سوال تر شمایده صفت او پا پشتی که چیری صفت تر جمع کهی سران جمعه کهی لکه زیدون العالم و قائم اسی تر جمع که عالم میره زید صفت که خدا صحیح حدود تر جمع غلط آده دو خلاش دی وجده کرا چه کلان ده اوکی به ویداس مرانو که چه زیدون العالم و قائم دست زید چه عالم ده میلور ده لکه چه اونو یه چه زیده بیا یه چه دست زیده کسا میش دیجی ده چه لنده اوکی چه دست زید چه عالم ده که اونو میلور ده نو تو لنده لنده ترجمه اوکی خلصای نشته ده دست علاقه نه مصححات نه چه سایی که بیدی که بیده علاقه ده التکال ده معنی موزوله نه واغا لازم تا دی معنی موزوله سرا چه دست علاقه چه دیگه علاقه پا وجه انتقال دیگه زهر سعیوی دی معنی موزوله هنه و خارج معنی تا لکه انسان دلالت پا قبل العلم کو خود قبل العلم دی خیواندنه تک سرا دست نظوم دار چه دیگه نظوم دی وجه ندی عقل انتقال دی زهر انتقال سعی کی دی معنی موزوله هنه آغا تا و دا علاقه اسمیل ضروری شوالا سوال خود دفع کن وچ زکا چاستر کې یو لپس چې دال ګرځي په یو بالا بیا دو وجه نه ګرځي یا عباره په خپل معنا مو زلهونی یا معنا مو زلهونه وي خو دې معنا مو زلهو سره ول لازم وي بیا که ایز داس وشي نو په دغه دلالت التزامي کې خو لکه انسان دلالت په قبل علم داخه دغه معنا مو زلهو ده او کله سره لازم ارشي بیا ورې دې د انسان دلالت چې کله په قبل علم کو دال او دال نشي مدلول مدلول نشی زکه چه دال دال گرزی جی مدلول چه مدلول گرزی جی دو وجه را گرزی جی چه یا مدلول معنی مزوله هوی یا لازم ده معنی مزوله هوی رو که لازم غنوی و دقا دلالت التزامی که خواه خارج معنی مدلول خیره دو معنی مزوله هو خیره دو که لازم آنه اون بله خو بیا پردهی معنی شوارم بیا دال دال نشه مدلول مدلول نشه خوشتی داغا علاقه چه که دیده پومیانس که وی برابر خبر دو عقلی یا تن عقلی علاقه وی عقلی سمانا چه لزوم ده معنی مزوله هو ده خارج معنی پومیانس که پی اعتبار ده عقل لزوم بی عقل دا ویایی چه تو چه ده خارج معنی و ذهن تر والی ده بغیر ده معنی ده معنی مزوله هو چه ذهن تر والی بیا و خمخ آمانا خارج و سرارتی ادر پرکی جینا عقل دا ویایی چه تصور ده معنی مزوله هو بغیر ده تصور ده خارج معنی ده رکی جی ده تصویه لزوم عقلی لکه عمیه سرا بسر بسر لازم ده عمیه سرا خدا عقل به سرا لازم ده زکه چه تا چه ترگ تصور ده عمیه که بسر و عقل پر سرارتی بغیر ده بسر نرتی ده از مو اعتوالا تا اوه چه تا ده بسر تعریف عمیه تعریف رتا وکا مانا مزوله هو آدم از بغیر ده بسر نکه دایشی داره مانا مزوله هو چه زکه چه بسر پا مواغا مانا مزوله هو سرا چه شده یو جوز دای که اگر که جوز خاکی کیه بله خو جوز مثال په دا طریقه دی زفر سره جوز یې دی چا یو مزفر یې وکړه شو دی دغه نه یو قید یې دی کای یو یا جوز اطلاق ورته کوي کای دی اطلاق تو وکړه هو بل او عرفیات نو یا دا علاقه کما علاقه وی عرفیات نو عرفی علاقه وی عرفی څه معنا چې تصور دې باندې موزله هو بغیر به تصور دې خارج باندې نه په عرف کې محل وي عرف یې چې دا معنا چې موزله هو زه تر دې او ورځی کنه عقل یې چې نه ده شو لکه جد حتم توی سرا اور پدا بود دال دا چه ختم توی چه تصور که جد و سرا رسی کنی عقل خویه چه چې بیا سجود سره لازم ده چې خاتم توي سره ارتقا بل سره دروشي بل سره دروشي خدای خاتم توي از په عرب کې چې په وشي د صاحب مشهور شي اته ولا خو ستې په مشهور وي لکه اسمي سره راپ مشهور دی مثال صدر عبدالرحمن صاحب نه دی یو په صدر ټکی مشهور شوی دی خو صدر دی ستې کله یې خو صدر نه دی که صدر دی یز خو یو شی نه دی خو صدر دی چې مشهور شو په مشهور شو خو دا کوم وخت راځي صدر شوی وو نو په تاوره تشتام ده دره دا نور هغه وخت یې ویژه خدای خبر ده چې څومره عمر وي خدای چې کله دای پګړی ترله چې کله ملوکه دا بیا په حقانیا کې دی ترې بونوي په خپل په حقانیا کې زه تیچې کې جی ټی آی پروګرامي نه وي ونه دای صدر جوړ کړو خدای سره صدر یې ته جوړ کړ چې د میډ یوسف په حواله چې لمی اصل صدر شو همار ګیامت پر صدر شو سیلان کې دلای د صدرې په په دغه تا ونه نو نن سبا زه تیزه کچې کې یو سره جوړ ممبرشی ممبرا ده ممبری ده از ممبری دو چه همشه هم ممبری دو کنه همشه هم ممبری آره اتنه مانه چشته هر تغیر چه گرمه سابق امینه مولانا ملک زمان سه دست بیدی دی سابق امینه ایسی که همه تا بیده سابق امینه سابق امینه چه مرشی با سابق امینه سابق تا بیده هم کنه سابق وزیر سه سابق امینه سی در تک ازنو نگی نه اگر که که دوزی دیجی ما نو زه تی مطلب یې درا یو چې دا خو اس په خاتم توي سره جود وکړي سردار کولای نه جود چیرته خاتم توي جود چیرته کوتی لالا چیرته لال دې بدخشان دا سره سم نشي اما باب در احوال خو سره یای ولی ولا نو چې چیرته پینځه ورځې چیرته عمر جاویدان چیرته کوتی لالا چیرته لال دې بدخشان نشي رخانانو د ملنګ سره کلی چیرتا عزیز خان چیرتا ملنگ عبدالرحمن عزیز خان اولتا یو امیر و پختم که نو دلتا سی چیرتا صحابا چیرتا سیردار کونین چیرتا ختم ده خوش مشهور گا دیسنگا او عرفیتن یا عرفی دا عرفیتن عقلیتن که جرگ ورائشن ستیو گا دی علاقتن لبدل شی نصب یا ورائشن یا اخ پلغا بسر رو بسی سواء کانت عقلیتن او کانت عرفیتن خبر یې کده کانت مقدر ده فورا ویل چې بس ته نه وي بس ته نه مقدمه په موده اثار وکړه.